שיר הנוגה עולה, מריר העצב, כמו הגלים העולים מן הים. רק פה בנפולי הלב יודע, כי ים מפריד בין אדם לאדם. כך אסתובב שעות ברחובותייך, ולצלילי שירייך יסער בי הדם. לילה חצי ירח, שוב בעקבות ליבי, אלך ולא אדע אם תופיע, זוהר בשמי הלילה למולי, אייך אהובי. שאהבה נפשי, כוכב שלי. מראה פניך, הן לא ידעתי, האם עיניך כתחלת הים? אולי שחורות הן כדלתליך, אולי שפתיך נפלא טעמן. מספינתך לחוף תיסע הרשת, ובליבי אסע את דמותך כל הזמן. לילה חצי ירח, שוב בעקבות ליבי, אלך ולא אדע אם תופיע, זוהר בשמי הלילה למולי, אייך אהובי. שאהבה נפשי, כוכב שלי. בשתי ידיך כך תוחזני, ואת שמך באוזני אז תלחש. אני מריה, אומר בשקט, ככלות הכל גורלנו נפגש. ילד קטן וחדר עם מרפסת, וחלומות עולים בי יום יום מחדש. לילה חצי ירח, שוב בעקבות ליבי, אלך ולא אדע אם תופיע, זוהר בשמי הלילה למולי, אייך אהובי. שאהבה נפשי, כוכב שלי. לילה חצי ירח, שוב בעקבות ליבי, אלך ולא אדע אם תופיע, זוהר בשמי הלילה למולי, אייך אהובי. שאהבה נפשי, כוכב שלי.